Απόψε το φεγγάρι απ' την πόρτα να σε πάρει. Το έχω βάλει να προσέχει που θα πας να κάνεις κέφι. Απ' τις γρίλες που σε βλέπω πως σου πάει το γυλαίκο. Τα κορίτσια σου γελάνε και καμπάνες μου χτυπάνε. Σου έχει μπλέξει στο κασκόλ που σου έχω πλέξει. Το φεγγάρι θα σου δείξει την παγίδα που έχω στήσει. Το φεγγάρι.